Now I'm gonna do some desi stuff. All right, all the desis in the house, mere saath sare karenge. Mujho ko thoda round ghuma ke, yo yo ke jaisa chashma laga ke, coconut me lassi me la ke, aajao sare mood bana ke, all the Rajni fans. Kisi ko ye gaana nahi aata aise. All the Rajni fans, don't miss that chair. Ye business class wala ko aata ki nahi aata? All the Rajni fans. All the Rajni fans. Achha, sirf khana peena business class ko mil raha tha, abhi inki awaaz nikal rahi hai sirf. Baaki bhai logo ko kisi ki awaaz nahi nikal rahi. Everybody, all the Rajni fans, don't miss that chair. All the Rajni fans, don't miss that chance. Do this. Lungi das, lungi das, lungi das, lungi. Yo, DJ Cracker. This is the tribute to Talaiwa from King Khan and one and only. Yo, yo, honey singer. मुझों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मुझों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के ऑल द रजनी फैंस डोंट मिस द चांस Let's करता हूँ मैं वो लौंडा नहीं हूँ जो तेरे साथ पढ़ता हूँ व्हाइट गिनी लाया हूँ तुझे पिक कर लूँ देख लूँगा आशिको तेरी टीचर लूँ लेके चलूँ राउंड पे फिर छत खोल के सीधी बात करूँ ना करूँ